चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल। इसी मुसीबत के अब तुम छोटे भैया, ये तुझे कहां से? आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन दिया, मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना। बन के टूटे निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल। दूध का रुपया गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? दूध क्यों बोलती हो भाभी? मीना, भाभी को झूठा कह रही हूँ, बेशर्म, शर्म। मेरे पास वक्त नहीं है दूध बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अभिशमन होता है भैया। होता है तो होने दो। चांदनी आई घर जलाने,